मंत्र पाठ करेंगे। नियम का प्रसंग चल रहा है, अहिंसा सत्य अस्तेय इन तीन विषयों को कल समझने का प्रयास किया। जितना योग के इन अंगों को व्यवहार में लाने के लिए हम प्रयास करेंगे उतना हमारे को विवेक की प्राप्ति होगी और विवेक के साथ साथ में जो अविद्या है उस अविद्या को भी हम दूर कर सकेंगे। तो ये योगाभ्यास का प्रारंभ है, अहिंसा उसका बिल्कुल प्रारंभिक अंग है और यहां से योगाभ्यास शुरू होता है। अहिंसा का पालन करना योग है, सत्य का पालन करना योग है, जितने भी यम और नियम हैं उन सब का पालन करना योग है। तो अब चौथा हमारा यम है और वो चौथा यम उसका नाम है ब्रह्मचर्य, अहिंसा सत्य अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात विपरीत लिंग के प्रति जो हमारा एक आकर्षण होता है उस आकर्षण को शरीर वाणी और मन इन तीनों ही स्तरों पर जाकर के समाप्त करने का प्रयास करना है, यानी संयम। संयम से जीवन व्यवहार को चलाना है, प्रत्येक आश्रम के लिए विधान है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो या अन्य प्रकार के आश्रम हो, संयम से जीवन को चलाना है। और इसमें सबसे बड़ा जो सहायक है वो एक विचार है कि मैं आत्मा हूं। जब हम अपने आप को शरीर मान के चल रहे हैं या सामने वाले को हम उसके शरीर के रूप में देख रहे हैं तब यह आकर्षण होता है, और जब हम अपने स्वयं को अपने को आत्मा रूप में मान के चल रहे हैं कि मैं तो आत्मा हूं और सामने वाले को भी ऐसा ही मानते हैं कि ये भी आत्मा मेरी तरह से है, तो ये जो विचार है ये हमको उस ब्रह्मचर्य के पालन में बड़ा सहयोगी होता है। जितने समय तक इस संयम को हम कर सकते हैं वो हमारे योग में बहुत बड़ा सहायक होता है। मानसिक शांति को प्राप्त करना और योग की ओर प्रवृत्त रहना, योग की ओर प्रवृत्त रहने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि हमारे विचारों के अंदर सात्विकता रहनी चाहिए। जितनी सात्विकता हमारे जीवन में रहेगी उतना ईश्वर, मुक्ति, विवेक, वैराग्य ये सारे विषय हमारे स्थिर रहते हैं। बहुत बार हम इन विषयों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कई बार जानते समझने के बाद में क्या होता है कि कुछ ऐसे विपरीत संकल्प जीवन में होते हैं कि ये सारे विषय भूल जाते हैं, वो विपरीत संकल्प जीवन में हावी हो जाते हैं। तो जीवन के अंदर एक संघर्ष चलता रहता है, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। तो उस संकल्प को बार बार हमें धारण करना है और यही इस बात को चिंतन करना है कि मैं आत्मा हूं। कम से कम जब इस योगमय वातावरण के अंदर हम बैठते हैं और ईश्वर प्राप्ति को मुख्य इन 7 दिनों के अंदर बनाया हुआ है, तो इन 7 दिनों के अंदर पूरा हर समय यह प्रयास होना चाहिए कि पूर्ण रूप से मानसिक संयम के साथ में जीवन को जीना है। और इतना संयम करेंगे उतना आत्मिक बल की प्राप्ति होगी। संयम से बल बढ़ता है आत्मा का, और जितना आत्मा का बल बढ़ेगा उतना योगाभ्यास अच्छे से हो पाएगा। सत्य के पालन के लिए आत्मिक बल चाहिए, अहिंसा, अस्तेय, इन सब के पालन के लिए आत्मिक बल चाहिए। आत्मिक बल के बिना इनकी इनका जो पालन है वो नहीं हो सकता है। क्योंकि कल जैसे मैंने आपके सामने चर्चा की थी कि 2 प्रकार की समस्याएं हैं, एक बाहर से है, एक भीतर से है, और इन दोनों ही प्रकार की समस्याओं से संघर्ष करना होता है, अपने आप से भी और बाहर से भी। तो संघर्ष करने के लिए बल चाहिए। वो बल कहां से मिलेगा? वो इस प्रकार के व्रत और संकल्प से मिलेगा। जब व्रत संकल्प हम लेंगे, उनके पालन के लिए विशेष प्रयास करेंगे, तो उस विशेष प्रयास से हमारा बल बढ़ता है। फिर उस बल से हम अन्य व्रतों का पालन कर पाते हैं। इसलिए संयम पूर्वक जीवन जीने का विधान किया, और गृहस्थ आश्रम को छोड़कर के अन्य आश्रमों के लिए तो पूर्णतः संयम के लिए निर्देश शास्त्रों ने किया है। और अपना अगला जो अंतिम नियम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह से पहले परिग्रह शब्द को समझते हैं। परिग्रह मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, स्वीकार करना चीजों को, सब ओर से ग्रहण करते रहना, जहां से जो मिले लेते रहो, और इस बात को नहीं सोचना कि जो मिल रहा है वो ठीक विधि से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देने वाले व्यक्ति को देने का अधिकार भी है कि नहीं है, इस चीज के बारे में कुछ सोचना नहीं है। यानी एक तो देने वाले का अधिकार, दूसरा जो देने की वस्तु, और तीसरा लेने वाला मैं, इन तीनों के विषय में कोई विचार नहीं करना। चाहे जो दिया जा रहा है वो ले लो, चाहे देने वाला जो है वो ले लो, चाहे जिस समय वो दे रहा है वो ले लो, उन तीनों को किनारे करके और बस इच्छा अनुसार लेते रहो लेते रहो लेते रहो, उसका नाम है परिग्रह। और उससे विपरीत कहा कि अपरिग्रह, अर्थात एक परिभाषा दी कि लेना तो है, लेने के बिना तो जीवन चलेगा नहीं, और योग के मार्ग पर जब वानप्रस्थ बन जाएंगे, ब्रह्मचारी होंगे, संन्यास लेंगे, तब तो समाज के आश्रित जीवन चलेगा, और गृहस्थ में भी बहुत सारा आश्रित समाज के ऊपर तो होता ही है, हर चीजें तो हम नहीं बना सकते हैं, कई चीजों के लिए अन्यों पर आश्रित होना पड़ता है। तो लेना है, लेने के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो वहां पर एक बात कही कि अशास्त्र पूर्वकम अस्वीकरणम या शास्त्र पूर्वकम स्वीकरणम, कि जो लेना है तो वो शास्त्र के मर्यादा में रह के लीजिए। शास्त्र यानी विधान यानी वेद या वेद के अनुकूल ग्रंथ, उन ग्रंथों में लेने और देने के कुछ नियम निर्धारित किए हैं कि देने का अधिकारी कौन है, क्या दे सकता है, किस समय दे सकता है, किसको दे सकता है, लेने वाला कौन है, उसके लिए कुछ नियम बता दिए, दर्शनों के अंदर बता दिए और स्थानों के अंदर बताए, मनुस्मृति के आदि के अंदर। तो देने वाला अधिकारी कौन है, जो वस्तु का स्वामी है। अब जो वस्तु का स्वामी है वो दे सकता है, हमें किसी और की जेब से 1000 का नोट निकाल करके किसी को दूं तो मेरे को देने का तो अधिकार नहीं है उसको, क्योंकि मैं उसका स्वामी नहीं हूं, देने का अधिकारी नहीं हूं। तो जो दे रहा है उसको सबसे पहले इस बात को देखना है कि मेरे को देने का अधिकार है कि नहीं, और वो देखता है चाहे नहीं देखता है, अपरिग्रह के पालन के लिए मुझे देखना है कि वो जो चीज दे रहा है उसको देने का अधिकार है कि नहीं। तो सार्वजनिक स्थानों पर हो चाहे व्यक्तिगत जीवन के अंदर हो, सामूहिक स्थान के अंदर कई बार ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सबके लिए होती है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो विशेष व्यक्तियों के लिए होती हैं, विशेष परिस्थितियों के लिए होती है। अब पानी रखा है तो सबके लिए कोई पी ले, उसमें क्या समस्या है, कोई विशेष नहीं है। लेकिन मंच पर एक गिलास पानी रखा है तो कोई उठा के पी ले तो वो ठीक नहीं है, वो तो एक विशेष व्यक्ति के लिए रखा हुआ है, तो इसलिए उसको स्वीकार नहीं कर सकते। और कोई उठा के देने लग जाए, लो भाई तुम पानी पी लो उठा करके, तो उसको देने का अधिकार नहीं। और जो लेने के पहले उसको सोचना चाहिए कि जो दे रहा है उसको देने का अधिकार भी है कि नहीं है। तो इसलिए जो देने वाला है अधिकारी है उसको देखना है, और वो अपरिग्रह का पालन करता है कि नहीं करता है मुझे देखना है लेने से पहले, क्योंकि मुझे योगाभ्यास करना है। तो मैं योगाभ्यास कर रहा हूं तो मैं देखूं किसी वस्तु को लेने से पहले, इसके बाद में जो वस्तु दी जा रही है वो मेरे काम की है कि नहीं है, वो वस्तु स्वीकार करने योग्य है कि नहीं है, उस बात को देखना है। तो पहली बात है कि वो मेरे उपयोग में आने वाली है कि नहीं आने वाली है, उपयोग में आने वाली है तो लेना चाहिए और नहीं आने वाली है तो नहीं लेना चाहिए। एक बड़ा अच्छा एक बात याद आई, ट्रेन में एक बार सफर कर रहा था तो राजधानी में होता है कि पेमेंट ले लेते हैं और वो पानी देते हैं, भोजन देते हैं उसके बदले। तो मेरे साथ में एक बुजुर्ग बड़ी माता जी बैठी हुई थी, और जैसे ही वो स्टेशन पे चढ़ी तो 5 मिनट के बाद बोतल लेकर के आ गया। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास में अपनी बोतल है पानी की, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा इतने भी ऐसे लोग भी होते हैं। उसने कहा नहीं इसका पैसा थोड़ी ले रहे तो फ्री में है। नहीं मेरे को नहीं चाहिए मेरे पास में है। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको पता है मेरे पास में है तो और लेकर करना क्या है, भले फ्री में मिल रहा हो, लेकिन ऐसे लोग कम होंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो रख लो, क्या और कहीं काम आ जाएगी, अपना फेंक देंगे उसको पी लेंगे। तो एक वस्तु मेरे उपयोगी है कि नहीं है, मेरे काम की है कि नहीं है, तो मेरे काम आएगी तो मैं ले लूं और नहीं आएगी तो मैं नहीं लूं, उस बात को देख करके वस्तु को लेना ये अपरिग्रह है। इसके लिए बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो जहां जहां वस्तुएं मिल रही है, अधिकारी भी है, देने वाला है, वो देने की इच्छा रखता है, उसका अधिकार भी उसको है, लेकिन मेरे कोई काम तो आनी नहीं है और लेके मैं रख देनी है तो उसको लेकर करना क्या है, वो मेरे लिए अपरिग्रह हो जाएगा। लेकिन मेरे काम आएगी, जितना आएगी उतना मैं ले लूं, वह अपरिग्रह का पालन हो जाएगा। इसलिए वहां पर भी सावधान व्यक्ति को रहना चाहिए। अब भोजन का भोजनशाला के बाद में बाहर में कूड़ा पात्र रखा है कि आप यहां भोजन डाल दीजिए, उसमें इतना सारा जूठा भोजन पड़ा हुआ है, रोटियां चावल दाल ये वो, अब वो किसी आपत्ति काल के लिए है कि आप आपत्तकाल में कुछ बिल्कुल नहीं हो पा रहा है तो आप उसमें डाल दीजिए। लेकिन सामान्य स्थिति में व्यक्ति को अपना एक आकलन करना चाहिए कि कितना भोजन मेरे लिए उपयोगी होगा, कितना मैं ले सकूंगा, ग्रहण कर सकूंगा और कितना नहीं कर पाऊंगा। वो आकलन करके उसको ले तो उसको जूठा फेंकना नहीं पड़ेगा वहां पर। तो वहां पर भी वो परिग्रह है कि बहुत सारा हो गया, अब नहीं काम में आ रहा है तो क्या करेंगे, फिर फेंकना पड़ेगा। तो लेना भी नियम का भंग हो गया, फेंकना दूसरा नियम का भंग हो गया। तो इसलिए ऐसी छोटी छोटी स्थानों पर छोटी छोटी बातों के अंदर पहले व्यक्ति को प्रारंभ करना चाहिए कि कौन सी वस्तु मेरे काम की है, कितने काम की है, कितना प्रयोग में कर सकूंगा, कर पाऊंगा तो ठीक है मुझे लेना चाहिए, और नहीं कर पाऊंगा तो नहीं मुझे नहीं लेना चाहिए। तो ये जब हम इस सीमाओं को समझेंगे तो वहां पर अपरिग्रह होगा। उसके लिए हमें अपनी आवश्यकताएं निर्धारित करनी होंगी कि मेरी आवश्यकता क्या है। कई लोगों के पास आप देखेंगे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो बड़ा अच्छा टच स्क्रीन रखते हैं, फोन आता है तो उनको ये समझ में नहीं आता इसको अटेंड कैसे करना है, कॉल कैसे काटनी है, उसका उपयोग कैसे करना है। अब बच्चों ने पकड़ा दिया, महंगा सा प्रेस्टीज इशू बन गया, तो अब उसका प्रयोग होता नहीं है, काम में आता नहीं है, दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। तो जो वस्तु है हमारे काम की तो है नहीं, उससे बड़े भले हमारे जेब में अच्छा भार सा लगता हो और लोग बोलते हो कितना अच्छा मोबाइल रखा है, लेकिन वो हमारे कुछ काम की चीज नहीं है। तो ऐसी बहुत सारे जीवन के अंदर चीजें होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती हैं, लेकिन वो एक अभ्यास सा बन जाता है उस चीज को लेने का रखने का। तो इसलिए अपने जीवन की आवश्यकताओं को समझना चाहिए, हमको योग अभ्यास करना है, योग हमारा लक्ष्य है। तो योग हमने लक्ष्य बनाया तो जीवन की आवश्यकताओं को सीमित करना होगा, मर्यादित करना होगा, और जितना हम उसको मर्यादित करेंगे सीमित करेंगे उतना फिर हमें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिश्रम भी कम करना पड़ेगा, उतना हमें धन भी फिर कम चाहिए, और उतना समय परिश्रम से बचा करके हम योगाभ्यास की ओर लगा सकते हैं। इसलिए आवश्यकताएं सीमित करना ही योगाभ्यास की ओर प्रवृत्त होने का उपाय होता है, और आवश्यकताओं को असीमित करते चले जाए योग के लिए समय नहीं बचेगा, न मानसिक न शारीरिक किसी प्रकार का समय और सामर्थ्य नहीं होगा व्यक्ति के पास में। इसलिए अपरिग्रह का नियम दिया ऋषि ने, और गृहस्थ आश्रम से भिन्न जो लोग वानप्रस्थ में हैं, ब्रह्मचर्य में हैं, उनके लिए तो और सीमित किया का, उनको तो समाज पर ही आश्रित होना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं को समझते हुए अधिक से अधिक समाज के आश्रित होकर जीना चाहिए। तो कई स्थानों पर ऐसा है जहां पर भी हम दूसरों से ले रहे हैं, दूसरों से जुड़े हुए हैं, तो वहां हमारे उपयोग अधिकारी इन चीज को समझें। और तीसरी बात है कि देने वाला भी ठीक है, वस्तु भी ठीक दे रहा है, लेकिन मैं उसको लेने का पात्र हूं कि नहीं हूं, मैं उसको लेने का अधिकारी भी हूं कि नहीं। कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति संस्थाओं में समाजों में ऐसा होता है कि कुछ व्यक्तियों ने बहुत परिश्रम किया और किसी कार्य को बड़ा सफल बना दिया, और वहां के अधिकारी व्यक्ति को उसका श्रेय दिया जा रहा है, इन्होंने बड़ा काम किया, ये यहां के प्रधान जी हैं, मंत्री जी, बहुत ये किया वो किया, उन्होंने किया हुआ कुछ नहीं, श्रेय सारा उनको मिल रहा है, वो बड़ा खुशी से उस श्रेय को ले रहे हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी प्रशंसाएं मेरी हो रही, बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, उनको पता है मैंने कुछ किया नहीं है, इस व्यक्ति ने किया हुआ है। तो अब मुफ्त में श्रेय मिल रहा है, यश हो रहा है, प्रशंसाएं हो रही, तो कौन बोलेगा कि मैंने थोड़ा ना किया, इन्होंने किया, इनको आप सम्मान कीजिए, ऐसा करें तो वो अपरिग्रह हो जाएगा और खुद व्यर्थ में लेने लग जाए उस श्रेय को, यश को, किया ही नहीं है। तो फिर वहां पर क्या होगा, परिग्रह हो जाएगा, अधिकारी नहीं उस चीज को लेने का। तो वहां पर उसको व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, वो यश मेरा नहीं है, वो सुख मेरा नहीं है, वो कीर्ति प्रसिद्धि मेरी नहीं है, वो पुरुषार्थ ही मेरा नहीं है, परिश्रम ही मेरा नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों की सहभागिता है। तो जिनकी जिनकी सहभागिता है उन उनके साथ मिलकर के उसका यश का भोग करना है, वो तो है अपरिग्रह। और स्वार्थ के वशीभूत होकर के अकेले उस यश का भोग करता रहूं, वो तो है परिग्रह। तो ऐसी बहुत सारी चीजों के अंदर है, यश है, धन है, कार्य है, बहुत सारी चीजों के अंदर देखना पड़ेगा कि मैं उन चीजों का अधिकारी हूं या नहीं हूं। अधिकारी हूं तो वस्तु क्या है, देने वाला कौन है, काम की है कि नहीं है, उन सब चीजों को तय करके हम फिर व्यवहार करेंगे तो वहां अपरिग्रह का पालन होगा। और इस प्रकार से ये पांच यम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और इन पांच यमों के साथ में पांच नियमों को जोड़ा है। प्रत्येक यम के अपने अलग अलग लाभ भी हैं, उसकी भी चर्चा आने वाले दिनों के अंदर हम करेंगे कि अहिंसा से क्या होता है, सत्य के पालन करने का फल क्या है, उस विषय पर भी चर्चाएं होंगी। उसके पहले हम आइए नियमों को समझते हैं। तो पांच हमारे नियम हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो ये पांच हमारे नियम हैं। सबसे पहला है शौच। शौच यानी शुद्धि। शुद्धि बोलिए चाहे शौच बोलिए, एक ही चीज है। शुद्धि दो प्रकार की है, एक बाह्य शुद्धि है और दूसरी आंतरिक शुद्धि है। आंतरिक शुद्धि यानी अंदर की, मन की, मन यानी विचारों की, बुद्धि की, बुद्धि यानी ज्ञान की, आत्मा की। और बाहर की शुद्धि है यानी शरीर की है, वस्त्रों की है, बाहर के पात्रों की है, बाहर के साधनों की है, इन सब चीजों की शुद्धि है, पर्यावरण की है, कई सारी चीजों की शुद्धियां हैं। अब ये दोनों प्रकार की ही शुद्धियां हमने करनी है। तो एक अच्छा श्लोक आता है, आद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति। जो बाहर की चीजें हैं, चाहे शरीर के अवयव हों, चाहे बाहर की चीजें हों, कुछ भी हो, उसका शोधन हम जल से करते हैं और जो भी हमारे पास में आधुनिक साधन विद्यमान है उन सबसे हम करते हैं। तो वो तो उसकी ओर कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, वो सब करते ही हैं। सामान्य व्यवहार है, शिष्टाचार है, स्नान है और अपने साधन की साफ सफाई, वो सब रखते ही हैं। वो मेरा व्यक्तिगत कर्म है, उसको हम करते हैं। लेकिन जब हम सामाजिक चीजों के साथ में जुड़ते हैं तो वहां पर जहां मेरा सामाजिक दायित्व है वहां पर सावधान होने की अधिक आवश्यकता होती है। जहां मेरा व्यक्तिगत है तो वो तो व्यक्ति करता ही है, ध्यान देता ही है। लेकिन वही व्यक्ति जब सामाजिक स्थितियों में आकर खड़ा होता है तो वहां पर थोड़ा कहीं ना कहीं असावधान होता है। अभी मैं कल ही उदयपुर से बस में बैठा और इधर यहां आने के लिए बैठा, तो मैं पीछे सीट में बैठा, मेरे सामने वाले सीट पे दूसरे सज्जन आके बैठे, उनकी सीट के नीचे मूंगफली के ढेर छिलके पड़े हुए थे। तो बैठते ही उन्होंने साफ कर दिया और मेरी सीट की ओर फिर फेंक दिया। तो सफाई तो अच्छा उन्होंने कर दिया लेकिन वो उसका कोई मतलब नहीं है, दूसरे को हिंसा कर दी, वो उनके साथ गलत हुआ वो ठीक है, लेकिन जो गलत उनके साथ है तो दूसरे के साथ गलत करो, ये प्राय व्यवहार समाज में चलता है। तो जहां पर सामाजिक रूप में व्यक्ति जुड़ा हुआ है, सामुदायिक रूप में जुड़ा हुआ है, वहां पर कहीं ना कहीं उससे असावधानी होती है, और वहां पर जहां शुद्धता का प्रश्न होता है वहां पर वो शुद्ध नहीं होता है। आप ट्रेनों के अंदर देख लीजिए, एसी क्लास के अंदर देख लीजिए, बड़े अच्छे लोग होते हैं वहां, तो शिष्ट लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जहां उनको देखेंगे तो बड़े अच्छे वस्त्र हैं, बड़े साफ सुथरे हैं, लेकिन जैसे ही उनका सामाजिक व्यवहार आप देखेंगे तो उनमें से कम लोग आपको मिलेंगे जो सावधान होंगे। खाएंगे तो नीचे फेंक देंगे, बेडशीट का कवर है तो फाड़ के कागज कहीं फेंक देंगे, वहां पर आपको सावधान कम लोग मिलेंगे। सामाजिक चीजों के अंदर असावधानी बहुत होती है, इसलिए जहां सामाजिक स्थितियां हैं और मेरा भी उसमें एक भूमिका है उसको ठीक रखने की, व्यवस्थित रखने की, शुद्ध रखने की, तो मुझे अपनी भूमिका ठीक रखनी चाहिए, बाकी लोग ठीक रखते हो चाहे नहीं रखते हो, क्योंकि मुझे योगाभ्यास करना है। छोटे छोटे व्यवहार के अंदर, तो छोटे छोटे व्यवहारों के अंदर भी व्यक्तिगत रूप से भी मैं उस शुद्धि का पालन करता रहूं, और जहां सामाजिक चीजें हैं वहां पर भी उसका पालन होना चाहिए, वहां अधिक विशेष सावधान व्यक्ति को होना चाहिए। तो ये बाह्य शुद्धि है, और बाह्य शुद्धि के साथ में दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो है भीतर की शुद्धि। सबसे पहले हमारे पास में अंतःकरणों में है मन। मन से हम क्या करते हैं, विचार करते हैं, तो मन की शुद्धि का मतलब क्या है, विचारों की शुद्धि है। तो मन की शुद्धि के लिए विचार हमारे शुद्ध होने चाहिए। जितने विचार हमारे शुद्ध होंगे उतना भीतर की शुद्धि होगी। और विचार के शुद्ध होने का मतलब क्या है, दो प्रकार के विचार हैं। एक विचार है जो हमको पवित्रता की ओर लेके जा रहा है, दूसरा राग द्वेष मोह इन सब चीजों के अंदर लेकर के जा रहा है। तो जो दूसरे प्रकार के विचार हैं, राग द्वेष हिंसा असत्य, इन प्रकार के विचारों को हमको हटाना है, और उसके हम सूक्ष्म विभाग करें तो एक विद्या है और एक अविद्या है। तो जितना जितना भी अविद्या है उस अविद्या को हमने दूर करना है और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है, और ये काम लगातार चलने वाला है। क्योंकि यम और नियम का पालन कब करना है, आगे चल के एक बड़ा अच्छा सूत्र आता है, कहा कि ये जो पालन करने योग्य है सो कब करना है, कह रहे सार्वभौम महाव्रतम, इसको एक नाम दिया कि सार्वभौम। सार्वभौम का मतलब क्या है, सब अवस्थाओं में हर समय हर जगह हर व्यक्ति के साथ में, ऐसा नहीं कि एक जगह पर करेंगे एक स्थान पर नहीं करेंगे। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, जैसे एक व्यक्ति कहे कि भाई मैं मछली को तो मारूंगा और किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, तो उसने पालन तो किया हिंसा का बहुत जगह पर, लेकिन एक जगह पर नहीं किया। कह रहा एक का तो नहीं कर रहा हूं बस, बाकी सब तो कर ही रहा हूं ना। तो ऐसा नहीं, सार्वभौम है। एक व्यक्ति कह रहा भाई मंगलवार के दिन मैं नशा नहीं करूंगा, बाकी दिन कर लिया करूंगा। कह रहे ये नहीं है, सब दिन करना है। तो कोई कहे कि फलाने व्यक्ति आएंगे तब कर लिया करूंगा, बाकी दिन कुछ नहीं करूंगा। तो कह रहे हर दिन करना है, हर समय करना है, हर व्यक्ति के साथ में करना है। और क्या है, महाव्रत कहा है, संकल्प है, व्रत है ये। तो बात चल रही है विद्या और अविद्या की, तो जो अविद्या है वो अशुद्धि है और विद्या जो है वो शुद्धि है। तो ये निरंतर चलने वाला क्रम है, रोज रोज विद्या को प्राप्त करते रहना है, करते रहना, केवल नहीं 7 दिन में करना है, 7 दिन में तो दिन भर करना है और बाकी दिनों में भी कुछ न कुछ करना ही है। चाहे आप स्वाध्याय करें, चाहे आप श्रवण करें, चाहे आप चर्चा करें, चाहे आप सत्संग करें, चाहे प्रवचन सुने, कुछ भी करें, कुछ न कुछ काम चलना चाहिए। पढ़िए, सुनिए, कुछ भी करिए, लिखिए, बताइए, आप खुद प्रवचन करिए, कोई भी काम एक चलना चाहिए। तो कोई भी काम एक जब चलेगा तो विद्या के साथ में जुड़े रहेंगे और यहां से जाने के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा। फिर सोचेंगे फिर अगले साल जाएंगे, एक साल के बाद, तो फिर क्या होगा? बातें तो मैं वही करूंगा, कौन सी नई बात होनी है? फिर आप बोलेंगे इस बार अच्छा समझ में, अच्छा बोले इस बार। तो हमने लगातार जुड़ करके रहना उस चीज के साथ में। जितना लगातार जुड़ करके रहेंगे उसमें हमारी उन्नति होगी, विद्या रहेगी, भीतर से पवित्रता बनी रहेगी। जब आप यहां पर आते हैं, प्रवेश करते हैं रविवार के दिन, तो उस समय जो संस्कार होते हैं, चंचलता होती है, अस्थिरता होती है, 7 दिनों के अंदर तपस्या करते हुए बहुत कुछ परिवर्तन आता है जीवन में। बहुत सारी अस्थिरताएं, चंचलताएं, वो बहुत कम होती हैं। पहले दिन काफी बेचैनी सी होती है नए लोगों को विशेषता, धीरे धीरे बड़ा अच्छा लगता है, स्थिरता आती है। लेकिन यहां से जब जाते हैं तो बहुत संस्कार लेके जाते हैं, बहुत विद्या लेके जाते हैं, बहुत स्थिरता लेके जाते हैं, बहुत वैराग्य लेके जाते हैं। 7 दिनों में बहुत कुछ कमाई होती है, कब वो आ जाती हमारे पास से पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत कुछ मिलता जाता है, अंदर जाता है और बहुत प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के अंदर। लेकिन बाद में जाकर के जुड़ा रहे, जुड़ा रहे, जुड़ा रहे विद्या से, कैसे भी जुड़ा रहे, पढ़ता रहे, सुनता रहे, प्रवचन करे, बहुत कम व्यक्ति कर सकता है यहां से जाकर के। इतनी योग्यता बनती है कि वो खुद प्रवचन कर सकता है, योग्यता बनती है व्यक्ति की। तो किसी न किसी प्रकार से जुड़ा रहेगा तो वो स्तर, नहीं तो फिर भी अच्छा एक स्तर बना रहेगा, पवित्रताएं रहेंगी। और बिल्कुल ही छूट जाएगा तो क्या होगा? जैसे आए थे वैसे ही बन जाएंगे कुछ दिनों के बाद में, महीने दो महीने के बाद में फिर वही हो जाएगा। इसलिए जुड़ के रहना, इसलिए निरंतरता होनी चाहिए, बना रहना चाहिए अभ्यास। और रोज रोज करेंगे, रोज रोज करेंगे तो क्या होगा? जितनी अशुद्धियां हमारे अंदर में हैं, जिसके विषय में कहा कि अनादिकालीना वासना, कह रहे अनादिकाल से, कितने जन्म जन्मांतरों से है, केवल इस जीवन की थोड़ी अशुद्धि है, इस शरीर में तो 2-4 दिन की अशुद्धियां हैं, लेकिन इस मन में तो जन्म जन्मांतरों की अशुद्धियां हैं। जब से हम जन्म ले रहे हैं इस सृष्टि में, मुक्ति से लौटने के बाद में, तब से जितने जीवन हुए हमने क्या इकट्ठा किया? अविद्या ही तो इकट्ठी की है, राग, द्वेष, हिंसा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सारा खूब सारे संस्कार इकट्ठे किए, खूब खूब इकट्ठे किए किए किए जा रहे हैं, जन्म जन्मांतरों से किए जा रहे हैं। तो उसको दूर करने के लिए थोड़ा प्रयास नहीं चाहिए, बहुत प्रयास चाहिए, बहुत अत्याधिक प्रयास चाहिए और निरंतर प्रयास चाहिए। इसलिए 7 दिनों में तो विशेष प्रयास होगा, लेकिन बाकी साल भर में प्रयास छूटना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा चलते रहना चाहिए। और जब भी यथा अवसर मिले विशेष प्रयास भी घर में करने चाहिए। कभी अवसर मिला मौन का तो मौन कर लिया, कभी अवसर मिला तो साधना में अधिक समय लगा लिया, कभी समय मिल गया तो स्वाध्याय में अधिक समय लगा लिया। तो वो विशेष प्रयास भी बीच बीच में करने चाहिए। ऐसा करेंगे तो मन के विचारों में शुद्धता होती रहेगी, पवित्रता आती रहेगी। और मन के बाद में फिर बुद्धि है, बुद्धि यानी ज्ञान, तो जब ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तत्व ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो उससे हमारे बुद्धि का शोधन होगा और आत्मा की शुद्धि है। तो ये भीतर की शुद्धि रखनी है, बाहर की शुद्धि रखनी है, और जितना हम भीतर से पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे, शुद्ध होने से क्या होता है, पवित्रता होती है, एक हल्कापन होता है जीवन में, और जितना हल्कापन होता है जीवन में उतना सुख मिलता है, उतनी प्रसन्नता होती है, भीतर से उत्साह होता है, एक शांति मिलती है। उस शांति के लिए, आत्मिक प्रसन्नता के लिए, संतोष के लिए शुद्धि का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहली बात हुई शौच, यानी हमारा शोधन, हमारी शुद्धि, और हमारे शोधन के लिए हमने स्वयं प्रयास करना है। हमारा शोधन हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। शोधन के लिए साधन बहुत मिल जाएंगे, लेकिन करना तो स्वयं को है। बाहर की चीजों के शोधन के लिए हो सकता है और किसी को दे दो तो वो कर देगा, लो भाई वस्त्र धो के ले आओ, हो जाएगा शोधन। लेकिन भीतर की चीज वो किसी को दे नहीं सकते कि लो मेरा मन कल धो के ले आना, वो तो खुद ही प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए। और जितना प्रयास हम करेंगे उतना उसका शोधन होगा। अगली बात आती है संतोष। संतोष अर्थात आपने सुना ही है, आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में जो प्राप्ति हुई उसे अधिक और इच्छा नहीं करना, इसका नाम संतोष। यानी भीतर अंदर की बात है वो भी, यानी इच्छा को नियंत्रित करने का नाम संतोष है। एक इच्छा का अपना एक मीटर है, वो कितना ही बढ़ाते रहो उसको, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, सीमित करना है कि जितना मिल गया बस अपनी इच्छा को उसी के साथ में उसकी ट्यूनिंग एक होनी चाहिए। इच्छा की और प्राप्ति की ट्यूनिंग एक होनी चाहिए कि जितना मिला उतना ही इच्छा। लेकिन उसके पहले एक और बात कही है कि पुरुषार्थ होना चाहिए। पुरुषार्थ में कमी के लिए नहीं कहा हुआ कि हमने प्रयास करना चाहिए, जितना सामर्थ्य है, ज्ञान विज्ञान है, बुद्धि है, समय है, उन सबका पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए, और उन सबका पूरा पूरा उपयोग करने के बाद में जो मिलता है, जितना भी हमारे पास में है। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि पूरा प्रयास करें विद्या में, साधना में। यहां पे हमारा लक्ष्य ईश्वर है, तो उसमें प्रयास करें, विद्या के अंदर प्रयास करें, सेवा के अंदर प्रयास करें। राजेश जी से बात हुई तो कह रहे इस बार कोई सेवा वाला ही नहीं मिल रहा है, घंटी बजाने के लिए कोई नहीं है, पानी भरने के लिए कोई नहीं है, तो इस बार संतोषी लोग ज्यादा आ गए। तो उस काम में संतोष नहीं होना चाहिए, सेवा के अंदर भी खूब प्रयास करने चाहिए, उससे बहुत प्रसन्नता मिलती है, और पूरा पूरा प्रयास करने के बाद में फिर जो मिले। लेकिन पहली चीज पुरुषार्थ होना चाहिए, विद्या में, कर्म में, उपासना में, योगाभ्यास में, स्वाध्याय में, हर चीज के अंदर जितना हमारे पास में मानसिक सामर्थ्य है, शारीरिक सामर्थ्य है, उसका उपयोग होना चाहिए। अब जितना हमने प्रयास किया है उसका पूरा का पूरा हमको मिल जाएगा, कोई आवश्यक नहीं है। जहां मेरे व्यक्तिगत चीजें हैं, जहां केवल मेरे व्यक्तिगत प्रयास से मुझको चीज मिलनी है, वहां तो मिल जाएगा। याद करना है मेरा कोई चीज तो मेरे जितनी स्मरण शक्ति होगी उतना याद कर लूंगा, याद हो जाएगा, तो मेरा व्यक्तिगत चीज है। लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जहां फल या देना दूसरों के आश्रय से होता है, तो वहां तो दूसरों की इच्छा के अनुसार मेरे को मिलेगा, प्रयास मुझको उसकी इच्छा से करना पड़ेगा और मिलेगा वो भी उसकी इच्छा से ही मिलेगा। वहां पर समस्या होती है ज्यादा कि प्रयास भी मैंने उसकी इच्छा से किया और देना भी उसने अपनी इच्छा से ही है, मेरी इच्छा कुछ नहीं है। तो वहां पर फिर प्रयास भी करना है और जो मिलना है उससे संतोष भी करना है, तो संसार में सुखपूर्वक जी लेंगे। संसार में अन्याय तो सबके साथ में होता है और हर समय होता है, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कोई युग हो, हर युग और चाहे राजा हो चाहे कोई हो, हर किसी के साथ में कभी भी कहीं भी अन्याय हो जाता है और योगाभ्यास के मार्ग पर उस अन्याय को सहन करना होता है। तो जितना वो सहन करेंगे उतना संतोष रहेगा जीवन के अंदर में, और जितना प्रतिक्रियाएं होंगी उतनी अशांति होगी, और जितनी अशांति होगी उतना योगाभ्यास नहीं होगा। इसलिए योग यदि लक्ष्य है तो वहां संतोष करना होगा। तो ये बात आज चर्चा में हुई हमारी, कुछ हमने यम के ऊपर चर्चाएं की और कुछ नियमों को समझने का प्रयास किया। आने वाले दिनों में और भी आगे लेंगे, समय के अनुरूप यहां ओम ध्वनि के साथ में विराम देंगे। ओम।